sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap, rap miasto puszczam. Ty robisz sensację, a ja rap miasto puszczam, bo w tym jest dusza. Rap, rap miasto puszczam. Ja jest sześć ludzi, jedna ich nienawiść różni, ręce wróci, tylko jedna klęska ich zapało studzi. Tylko jest jeden moment, żeby walczyć przesądzone. Są ich los życia dosyć, tylko jeden jest koniec. To pewne i wiadome, jedno państwo, jeden priorytet. Jeden pierdolony kłamca, jego wieczny immunitet. Jeden jest pewien tego, że na stówę zrobił dobrze jeden. I to z wielu oślepiony przez brudne pieniądze, przez karierę, przez rozsądek, który nigdy nie świeci. Jest tylko jeden na stół, którego dusza do góry leci. Zobacz, jeden na schodach, wielu pod schodami, jeszcze wielu nie zna granic. Jedna jest ulota, powietrze, widzisz, o czym tu pieprze? Tylko jednym z wielu jestem, jeden, który mówi prawdę, nie rozrzuca słów na wietrze. Jeden taki, co w głowie rozsądek, tylko nie wiem szczerze jednej rzeczy, jestem pewien, swoją przyszłość mocno wierzę. Jeden świat, jedno państwo, jedna prawda, jedno kłamstwo. Jedni i ci sami ludzie z problemami, zabiegani, zagubieni w przestrzeni. Żyjemy na tej samej ziemi, nie jedno serca bicie, ale mamy tylko jedno życie. Jedno odbicie w lustrze, kieszenie pełne, puste, tak na zmianę. Jedno co jest nam zapisane, przeznaczone, to nasz pewien koniec. Jeden Bóg nas osądzi słowo, jeden czas nam odbierze młodość. Słowo, które dasz, może złamasz tylko jeden raz. Jeden licz na tych, których zawsze możesz być pewien. Jedna miłość i radość, jedna nienawiść i smutek, to pierwiastki tego świata, gdy weźmiesz go pod lupę. Zobaczysz rany, które się nie goją z jednym strupem. Jeden raj, jeden szmal podzielony przez walutę. Jeden czyściec, jeden moment, w którym nie chcesz istnieć. Nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć, nie myśleć. Druga z fenomenu, fenomenu, fenomenu. Każdy mówi to, w co wierzy. Wierzy o tym, co na sercu leży. Leżysz. Tylko jest jedna prawda, jedna jazda, jednak pewna. Jednak lepiej się pojedna, to w bitach jest pewna. Słucha ciemno hip-hop, jedno na co dzień. Tylko jedno musi być hip-top, klot złapać jeden. Nie jeden już był pewien, a pewność niepewna. Jedna tylko miłość jedna, to dla rodziców jednak i dla braci jedno. Nie jeden raz stracić, zanim się wzbogaci pewność. Czasem mam ją wtedy bledną, piękno jedno i niepowtarzalne to coś. Fenomenalne, błyszczące jak złoto jedno. Pytanie walka o co? Jedno. Pytanie walka z kim? Odpowiedziałbym, ale złoto tylko jedna cisza. I żeby nie wiem jak prawdziwa, zawsze będzie w niej coś słuchać. Oddychasz jak ja, jednym i tym samym tlenem. Jednym sercem, jednym mózgiem, rozpad z jednym sumieniem.